Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest 13, środa 22 listopada. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję zwrotową kamienicy przy Nowogrodzkiej 6, a za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Były dowódca Serbów bośniackich Ratko Mladić, skazany na dożywocie. Krew pępowinowa na wagę złota. Potrzebna do tego, żeby uzyskać z niej komórki macierzyste, które są niezbędnym elementem do ratowania życia w chorobach hematologiczno-onkologicznych. Jest kolejna decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie handlu stołecznymi kamienicami. Komisja uchyliła w całości decyzję stołecznego ratusza w sprawie nieruchomości przy Nowogrodzkiej 6A. Uzasadnieniu przysłuchiwał się Michał Fedusio. Powiedz, dlaczego zapadła taka właśnie decyzja? Wydając dzisiejszą decyzję, Komisja Weryfikacyjna uzasadniała, że ratusz w swoim postępowaniu nie zbadał precyzyjnie, komu należą się roszczenia do nieruchomości przy Nowogrodzkiej po wojnie. Dodatkowo wpływ na dzisiejszą decyzję miała też kwestia dalszego odsprzedawania praw do gruntów prywatnej spółce, a także jej relacji z mieszkańcami, dodawał szef komisji Patryk Jaki. Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Udział w prawie współużytkowania wieczystego gruntu oraz prawie współwłasności posadowionego na nim budynku został przeniesiony przez beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej na rzecz spółki Jowisz w zamian za kwotę, która w oczywisty sposób nie była adekwatna co do wartości nieruchomości warszawskiej. Dysproporcja ta ma charakter rażący i narusza interes społeczny. Decyzja Komisji Weryfikacyjnej ma rygor natychmiastowej wykonalności. Zostanie też ujęta w księgach wieczystych. Dziękuję, mówił Michał Fedusio. Były dowódca sił serbskich, bośniackich Serbów. Generał Ratko Mladić, skazany na dożywocie, wyrok ogłosił ONZ-owski Trybunał do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii. Mladić został uznany winnym 10 z 11 stawianych mu zarzutów, w tym zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i zbrodni wojennych. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że dopuścił się ohydnych zbrodni. Był członkiem związku przestępczego dążącego do usunięcia z Bośni ludzi narodowości innej niż serbska, w tym do wyniszczenia muzułmańskiej ludności Srebrenicy. W 1995 roku Serbowie zamordowali przeszło 8 tysięcy osób. Miał też osobiście nakazać ostrzał Sarajewa. Oskarżonego nie było na sali sądowej. Skarżył się na złe samopoczucie, zmierzono mu ciśnienie, ale sąd odrzucił wniosek obrony o przerwanie rozprawy. Mladić zaczął wtedy krzyczeć: kłamcy. W trakcie wojny w Serbii w latach 1992-95 zginęło około 100 tysięcy ludzi, a 2 200 000 musiało opuścić swoje domy. Ukraina niezadowolona z projektu deklaracji przygotowanej na piątkowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Z informacji Polskiego Radia wynika, że prezydent Petro Poroszenko zagroził, że nie przyleci do belgijskiej stolicy, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany. Dla Ukrainy ta deklaracja jest mało ambitna. Mówi wprawdzie o uznaniu europejskich aspiracji krajów Partnerstwa Wschodniego, ale nie wychodzi poza utarty już schemat i nie rysuje na przykład europejskiej perspektywy. Co więcej, Ukraińcom nie podoba się odniesienie do oświadczenia unijnych przywódców z grudnia 2016 roku, które wtedy było pisane pod Holendrów i miało ich przekonać do zaakceptowania umowy stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. W oświadczeniu wtedy napisano, że umowa nie prowadzi do automatycznego członkostwa tego kraju we wspólnocie. Dla władz w Kijowie odniesienie do tych ustaleń ma wydźwięk negatywny i chciałyby bardziej pozytywnego przesłania. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, wątpią jednak, by coś jeszcze można było zmienić akurat w tym fragmencie. Według dyplomatów irytacje w Brukseli wywołują też groźby prezydenta Ukrainy, że nie pojawi się na szczycie Partnerstwa Wschodniego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Do Brukseli nie wybiera się też prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. 8 osób uratowano z samolotu transportowego marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który rozbił się na Morzu Filipińskim. Na pokładzie było 11 osób. Poszukiwania 3 zaginionych trwają. W mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu akcja pobierania krwi pępowinowej dla banku komórek macierzystych. Może ona uratować życie, dlatego dziś wszystkie rodzące kobiety mogą ją oddać, by bezinteresownie pomóc na przykład chorym na raka. Pani Joanna została mamą bliźniąt. Uznała, że w tak ważnym dla siebie momencie powinna też pomyśleć o innych i zdecydowała, że odda krew pępowinową. Mam nadzieję, że nigdy nam nie będzie ona potrzebna. Niemniej jednak, jeśli może się komuś przydać, no to warto komuś pomóc, prawda?

Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne siostry śmiolotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mija 10,5 minuty po godzinie 13. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Zapraszamy na środowe wydanie powtórki z rozrywki. Które rozpoczniemy mówieniem różnymi językami. Przeanalizujemy, kiedy to się przydaje, komu może pomóc. O szczegółach teraz rycerze według Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzem, Ketli Hołodniowski za głowa, krępi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. To jest sprawa. Musicie knuć! Musimy knuć! Jak się pozbyć ducha Elbejowicza! Oj, niedobrze, koleżanie, niedobrze. Nie, srogi Luśnia nadal na wczasach, a bez jego, prawda, tak, pośrednictwa, nijak z prostym żołnierstwem dogadać się nie możemy. Bo wy, chłopcy, nie macie do nich podejścia. Srogi Luśnia, gdy przekazywał im rozkazy, to czynił to we formie ludowej, rubasznej, niepozbawionej być może pewnej szorstkości, ale chwytającej tych prostych ludzi za serce. Za serce, tak. Ładne, za ładne mi serce, proszę pana. Przecież on, Hajduszko, straszliwie na nich bluzgał. A co on wygadywał na temat ich matek. No to co? Żołnierz lubi, gdy mu mać rodzoną przypomnieć? Mać, tak. Fakt faktem, proszę pana, i że po obróceniu ich mięsiwem odpukać, żołnierzykowie dziwnie ochoczo każdy rozkaz spełniali. No być może, iż w samej rzeczy nie mamy my z nimi wspólnego języka, nie mamy. Jak wczoraj pan komendant Dobrodziej zaczął Chwileczkę, proszę pana. Ta? Ten pan komendant Dobrodziej to może ja? No pewnie, że ty, Michale, a co? Nic. Dobrze. No. Ogromnie lubię, gdy kto o mnie mówi z takim szacunkiem. Tak, no więc wczoraj, gdy pan komendant Dobrodziej zaczął pieprzyć 3x3... 9. To, co 9? 3x3. Tak. A 7x8? 78. A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A lewobrzeżne dopływy Wisły z pamięci? Michał. To jest tak, Dunaj jest po Pradem Dniestr. Michałku, znowu piętkę gonisz za głobo. No. A sytuacja poważna przecie. Sądzę, że i wy takoż moglibyście spróbować przemówić do żołnierzy językiem Luśni. O. Ba! Jaj, co mnie straszysz? Ja właśnie nie straszę, jeno mówię, że ba. Jaj. Językiem Luśni trzeba umieć przemawiać, a my gminnych przekleństw w repertuarze swoim nie posiadamy. No więc właśnie zacząłem o tym mówić, gdy mi przerwano dwukrotnie, że sam pan komendant Dobrodzi usiłował wczoraj nieudolnie kląć, tego tylko żołnierstwo wyśmiało. Słusznie, że go wyśmiało, bo cóż tam były za przekleństwa? Nędzne, nad podziw, nędzne. Nie. Co to ma za sens zwracać się do żołnierza per wypośladku jeden? No właśnie. Albo per odpłatna grzesznica wasza matuś była. Ale co ja mam, proszę pana, zrobić, jeżeli instrukcja nie przewiduje dla oficjerów innych przekleństw? No więc jeżeli nie potraficie wydać żołnierzom rozkazu, aby w pole wreszcie wyciągnęli, wtedy spróbujcie porwać ich własnym przykładem. Bardzo wątpię, czy nasz przykład ich porwie, ale tym niemniej spróbować można. Można, proszę pana, z tym, że niechętnie. Niechętnie, z tym, że może porwie. Może porwie. Ale niechętnie. Ale no to co, koledzy, niechętnie, szable w dłoń. Niechętnie, szable w dłoń. Szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszacie w bój. Aby Maśkę uwolnić od zwoja. Patriota to nie polyglota, tylko Polak, katolik, swój chłopak. Przed obcymi nie skacze, a kto myśli inaczej, temu warto solidnie przykopać. Przed obcymi nie skacze, a kto myśli inaczej, temu warto solidnie przykopać. Patriota, nie poliglota, tylko swój chłop. Nie musimy obcych znać języków, na tłumaczy stać kraj nasz bogaty. Obcy wyraz nam zwłaszcza jasny umysł zachwaszcza i na kiegoś nam grzyba te kwiaty. Obcy wyraz nam zwłaszcza jasny umysł zachwaszcza i na kiegoś nam grzyba te kwiaty. Patriota, nie poliglota, tylko swój chłop. Bo ja mam do roboty co lepsze niż się skupiać na obcych wyrazach. Nie pozwolę na kpiny, jestem chłopak gościnny, ale zawsze drzwi mogę pokazać. Nie pozwoli na kpiny, chociaż chłopak gościnny, ale zawsze drzwi może pokazać. Patriota, nie poliglota, tylko swój chłop. Patriota to nie poliglota, jak swym kurde balansem zakuczy, to mu świat nogą szasta, mówiąc nim mową piasta, a kto nie zna polskiego, niech się uczy. To mu świat nogą szasta, mówiąc nim mową piasta, a kto nie zna polskiego, niech się uczy. Tak jest. O mówieniu różnymi językami. Utwór w wykonaniu Jacentego Jędrusika ze spektaklu muzycznego Dyzma z piosenkami Wojciecha Młynarskiego i Włodzimierza Korcza. Tak przechodzimy do drugiej części dzisiejszej powtórki z rozrywki. Mrożącej krew w żyłach części, od razu powiedzmy, pełno w niej będzie fantastycznych stworów o szemranym pochodzeniu. Opowiedzą o nich Kabaret Zachodni i Makabryczny Józio, czyli Aleksander Nowacki, ale jako pierwszy Marek Motas. Trochę w ramach pocieszenia, bo jeżeli widzieli państwo niedawno czającą się pod stołem w domu gulkę pierczatkę, to proszę się nie martwić. Ona istnieje, wszystko będzie dobrze. To, co teraz powiem, to po prostu nie mieści się do głowy. To przerasta wszelkie, nawet wyrośnięte rzeczy. To jest wprost niewiarygodne jak powszechny dobrobyt. Po raz nie wiem już któryś, to już raz z rzędu, zająłem się życiem ziemskim w aspektywnym ujęciu parazoologicznym. I co się okazuje, jak czarno na bieli, że zwierzę, gulka pierczatka istnieje naprawdę. Co dziwne, ludzie przyjmują na wiarę, do spokojnej głowy, tak niewiarygodne zwierzęta jak to, co ma takiego roga na nosie, czy to drugie, co ma nos jak trąbę, i nie wierzą w gulkę pierciatkę. Gdy tymczasem gulka pierciatka, zwana niesłusznie z niemieckiego Gullenwinkel, jest jednym z najstarszych pierwotniaków mamlaków parzystokomórkowych, które przetrwały. No najlepszym dowodem na istnienie gulek jest to, że po prostu są. Gulka pierciatka jest najstarszym, jak już powiedziałem, nieznanym nauce pierwotniakiem prostakiem. Dlaczego o tym mówię? Otóż pojutrze mija dokładnie 4,5 miliona lat od pierwszego pojawienia się gulki na globusie. Przy okazji składam serdeczne życzenia zdrowia i pogody ducha. Gulka pierciatka przed milionami lat była najbardziej inteligentnym mamlakiem. Często w podręcznikach akademickich wymienia się gulkę jako ssaka. Jest to kolosalne nieporozumienie, bowiem powszechnie wiadomo, iż gulka nie posiada żadnej ssawki. Dlatego też nie posiada zębów, a wszystko, co złapie, zmamle i natychmiast wypluwa, całą przyjemność znajdując w mamlaniu i pluciu. Ewolucja gulki pierczatki poszła nieco inną drogą, niż życzyłaby sobie tego natura. Otóż dokładnie przed 4,5 milionami lat był to wysoko zorganizowany organizm. Gulka posiadała płetwy, rogi, skrzydła, dziób i wiele odnóży, co pozwalało jej żyć w każdych, nawet ekstremalnych warunkach. Jednakowoż wrodzone lenistwo i wyjątkowa ślamazarność dały sygnał dla natury, który był tak oczywisty, że w porozumieniu z ewolucją nadały gulce taki kształt, jak obecnie posiada. Gulka pierciatka po prostu nie pływała, odpadły jej płetwy, nie dziobała, natura urwała jej dziób i tak dalej. Nieużywany organ zwyczajnie wypada z funkcji. Tu podam ciekawostkę, ale może później. Dziś gulka pierciatka dlatego prowadzi wędrowny tryb życia. Choć całe lato wegetuje na miejscu, wylegując się w okolicach znanych kurortów, na zimę jednak formuje się w klucie i jak wędrowne ptaki odczłapuje do jeszcze zimniejszych miejsc drogami trzeciej kolejności odśnieżania, nie powodując przy tym, o dziwo, zakłóceń w ruchu drogowym, jak jakieś tam leperiady, czy że nie wspomnę. Przemieszczają się gulki tylko nocą, trą brzuszkami o nawierzchnię drogi elektryzują się, co powoduje zjawisko świecenia. No cóż, stosunek gulki pierczatki do ludzi jest rozcieniowy, co zniechęca ludność miejską do zimowego dokarmiania wędrujących stad tych dziwnych stworzeń. Zadać ktoś może w tym miejscu pytanie, jak otóż rozmnaża się gulka? Mimo iż pora jest niezbyt późna, bo to niedługo południe, mogą nas jeszcze słuchać dzieci, ale chyba należy, a nawet powinno się powiedzieć to głośno, by nasze pociechy nie dowiadywały się o takich rzeczach od łobuzów na podwórku. Otóż gulka pierciatka mnoży się przez licznik, a mianownik pozostaje bez zmian. Dla podeprzenia mojego wywodu zapuszczę stosowną piosenkę wykonywaną przez mojego ulubionego wykonawcę. Gdy nam korki wysadziło i około godzin sześciu w zupełności ciemno było, wtedy właśnie jak na złość, jakby też nie miało komu, pojawiło się to coś w ciemnym kącie w naszym domu. Raz się kolorami mieni, to się znów w poczwórkę zmieni. Nagle zrobi dziwny gest, znika, a za chwilę jest. Zakwiszczało, zaskrzypiało, chrobot nęło, osłupiało. Mam smoka, gwiszcze wyje i roztrąca wszystko ryjem. Włos zjeżyło na kuciapie, kolce jakby ma na łapie. W drugiej łapie zaś to ma płyn, po którym ciągle czka. Jęczy, wyje, iskrą pryska, dymem zionie, ogniem błyska. Sapie, chlipie i klekocze, furczy, burczy i gulgocze. Strach za serca wszystkich dusi, to dziwne, złe jest musi. Tajemnicze, dziwne, rojne, małe, ale niespokojne. A to nagle zaskomliło, gastrujący wydzieliło. Wdech zrobiło raz za razem i się struło tymże gazem. Szwagier coś pokombinował, chłop był na umyśle zdrów. Korki gwoździem podpatował i zabłysło światło znów. No i wiecie, co ujrzeli? Zięć, kuzynka, blada matka. To, co tak dokazywało, to była gulka pierczatka. Rzecz w tych stronach bardzo rzadka. Takie zwierzę szybko znika, kiedy kończy się muzyka. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni. Z Zielonej Góry. Dzień dobry, miłośnicy fauny i flory. Serdecznie witam w kolejnym odcinku Zwierzoznawcy, czyli mnie. Dziś nadaję do was z miejsca niezwykłego. Obserwuję bowiem stado wielkie, niezwykłe skupisko zwierzyny. Teraz już zakamuflowałem się niczym żołnierz wśród odgłosów pięknych istot. Obserwuję właśnie piękny spektakl. Canis lupus, osobniki próbują bowiem się ze sobą skontaktować, jednocześnie popisując się przed sobą, prężą mięśnie, przechadzają się w jakby ustalony przez wielką matkę naturę sposób. O, teraz przechadza się para. Dwa dumne samce z sierścią jakby wypolerowaną, wyczesaną, lśniącą, połyskującą w świetle. A nie, to samica. Przepraszam, bo stał tyłem. Rzadko się zdarza, że w jednym czasie i w jednym miejscu matka natura zrzuca tak wiele okazów tego samego gatunku. Być może jest tutaj gdzieś jakieś magiczne poidło, być może jakiś paśnik, do którego te zwierzęta lgną. Ja zapominam o wszystkim, mi zimno, mi gorąco, mi, proszę państwa, naprawdę jestem tak, jak ja tu kocham. Jest tu pięknie. No, w nozdrzach nawet wyczuwam lekko zapach tegoż gatunku. A ale ten zapach to jest drobnostka. Przecież nie raz, nie dwa w czasach dzieciństwa bawiło się w zabawę wpychania zgniłych ziemniaków do nozdrzy, przynajmniej w moich dolnośląskich terenach. Nagle coś tak, proszę Państwa, wyczuwam poruszenie wśród tego stada. Okazy jeden po drugim wychodzą, jakby prezentować się, jakby po ustalonej... Przepraszam, ma pan bilet? Słucham? Czy ma pan bilet na wystawę? Mogę zobaczyć pana bilet? Proszę państwa, to prawdopodobnie coś dzisiaj nie mam szczęścia do samotności, ale to chyba jakiś młodszy mój kolega, obserwator. Proszę mi pokazać bilet. Tutaj, podpytać coś mnie, tak? Dobrze, proszę. Ma pan bilet czy nie? Czy ma pan bilet na wystawę? Ale cichutko, młodszy przyjacielu, nie proszę płosz zwierzyny. Ludzie zaczynają się skarżyć. Ale proszę mnie zostawić. Wniósł kiełbasy i prawdopodobnie wniósł to pan. To nie jest moja kiełbasa. A proszę mnie nie... Nie można wnosić kiełbasy na wystawę psów. Proszę mnie nie szarpać! Proszę cię, no nie drażnić! Proszę się wystawcę, że ktoś wniósł kiełbasy. Widzę, że to pan wniósł kiełbasy, więc proszę mnie nie nazywać. Wychodzimy. Dobrze, do widzenia, proszę państwa, do następnego razu. Pan mnie trzyma za rękę. Pod kołderkę, wyjść się z ciebie nerkę. ci nóżkę, w pędznie pod kołderkę, wystrzę z ciebie nerkę. Program Trzeci Polskiego Radia, punktualnie 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Cab Calloway Mini The Moocher. Dawno jej nie słyszałem, a na pewno wszystkim słuchaczom ta piosenka kojarzy się z nieśmiertelnym filmem Blues Brothers, który mimo upływu lat dalej sprawia, że człowiek uśmiecha się od ucha do ucha. Napisał pan Kamil z Żar do radia, do trójki. UKF@polskieradio.pl 22,7 trójek. Jak zwykle pisząc albo dzwoniąc do trójki mogą państwo zamówić swoją ulubioną piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, witamy państwa i do 14 czekamy na te zgłoszenia. Kolejny list jest od pana Pawła. Bardzo proszę o utwór Manic Street Preachers, The Everlasting. To bardzo niedoceniana grupa. The gap that grows between our lives.